sempre agafar prova, perquè no se sap mai què pot passar i sempre afirmar com a no conforme. I ja està. Eren com dos consells així pràctics. Muy guay. ¿Alguna más quiere comentar algo, contar algo, hacer alguna pregunta? ¿No? Pues pasamos a la Isa. Ah, sí. Momento. Una pregunta. ¿Alguien tiene algún problema en que grabe? No. Igual no van a saber cómo. Bueno, igual es, necesito grabar hacia esta esquina, de allí a acá. Es para un documental, que está haciendo la red. Si alguien tiene algún problema, que lo diga o que levante la mano. Pues bueno, continuamos. Bueno, pues buena tarde a todas. És un plaer estar només amb dones. I és difícil saber també que us interessa saber si podem afegir alguna cosa, perquè normalment en aquestes xerrades, pues, com que la gent no diu res, suposem que perquè està d'acord, pues, és difícil. Però en tot el que ha comentat la Joana, la conclusió és fàcil. Ens fa falta ja una vaga general. Una vaga general no només contra la reforma laboral, sinó contra totes les reformes anteriors i per construir alternatives feministes, com molt bé ha explicat la Joana. Jo només vull comentar una lluita. Nosaltres, les dones de la CGT, hem fet un manifest que es diu Dones i sindicalistes doblement perilloses. I per què? Perquè estem explicant uns casos concrets de dones delegades sindicals o no delegades sindicals, però també, insisteixo, delegades sindicals, que han estat acomiadades per defensar els drets laborals de les seves companyes. Són les companyes i algun company de l'empresa Capravo, Capravo Eroski. Eroski, recordeu, és una empresa d'Euskal Herria, una gran cooperativa que de cooperativa no té res, però que aquí a Catalunya tenien, en aquest cas, millors condicions de feina que Eroski. I com aquestes dones volen defensar els millors drets laborals que tenen respecte a Eroski d'Euskal Herria, els han acomiadat directament. Aquestes dones, que són molt lluitadores, no volen el pagament per dies anys, no volen assumir el xantatge de l'empresa i estan lluitant per la seva readmissió directament, perquè en el cas de les delegades sindicals el resultat del judici hauria de ser nul. Ara, exactament. Ara, com diu la companya, ara. Però a partir d'ara, a l'aplicació de la reforma laboral, què està fent l'empresa? Està allargant el judici. Era el 29 de febrer i ara l'han passat al 21 de març. Tenim altre cas, que és la companya Charo d'una empresa de Mollet que es diu Eulec. Aquesta dona també està acomiadada, ella no és delegada sindical, una cosa que es passa sovint a les dones, que treballem tant que després deixem passar a les llistes electorals els homes normalment perquè parlen millor, però la feina la fem nosaltres, és el que li ha passat a Charo. Charo havia de tenir el judici ja, però ara l'han passat al 20 d'abril, suposadament per aplicar-li ja la reforma laboral. Quina és l'estratègia del comitè d'empresa de la CGT en aquest cas? És fer de nou eleccions sindicals, perquè, bueno, perquè estaven en el període d'eleccions sindicals, i presentar-la a Charo com a delegada sindical, perquè això suposaria que davant de l'empresa tindria més dificultats per acomiadar-la. Però l'empresa ha dit que no l'accepta. No l'accepta com per estar a la llista electoral. Afortunadament, en aquest cas, el laudo, el jutge ha dit que sí, que pot estar a les llistes i, bueno, estan en el procés de eleccions sindicals. Aquesta l'acompanya Charo, una dona, com totes les de Capravo, molt lluitadora, per tant, mereix tot el nostre suport. I l'altra companya que tenim en aquest moment, hi haurà moltes altres, però estem parlant de les dones que volen continuar lluitant i que han estat lluitadores sempre i que continuaran. Una altra és la companya Ana Pozo de l'empresa Eulen, de Girona en aquest cas. Si coneixeu l'empresa Eulen, que depèn del Jaime Mayor Oreja, molt conegut a Euskal Herria per les seves característiques repressives contra tot el moviment d'alliberament nacional basc i contra les dones. Bueno, l'empresa Eulen és especialment una empresa molt repressiva. I a Ana Pozo tampoc és delegada sindical i l'han acomiadat. I estem en aquestes lluites contra els acomiadaments d'aquestes companyes. És molt important la nostra solidaritat i les companyes de Caprabo en concret ens demanen que sabeu que hem fet per dos cops anar als supermercats de Caprabo a fer accions directes, a repartir octavetes i amb pancarres, i s'han fet a Sants, s'han fet a Gràcia i s'han fet a més barris. Ara, de nou, es demana que un cop passi el 8 de març, la setmana següent, fem de nou anar als Caprabos, a quants més millors de la ciutat de Barcelona o allà on puguem, el mateix dia, totes a la mateixa hora, de nou a repartir octavetes per exigir la readmissió d'aquestes companyes. Així que, si us va bé, si us sembla bé, estaria bé concretar quin dia podem anar totes, i tots, suposo, a exigir la readmissió d'aquestes companyes. Les empreses, és que ja ho ha explicat la Joana tot. I un tema sí que em sembla que s'ha oblidat és que a partir d'ara, sobretot les dones joves, entrareu en això que es diu contractes d'aprenentatge i contractes de pràctiques, a lo qual durant el primer any de laboral serà un any de prova i per tant l'acomiadament serà lliure. Però és que a més d'això bonificaran a l'empresari entre un 75 i un 100% del contracte, a lo qual este passant que els empresaris contracten gratis, que ja ni contracten, però contracten gratis, i a més, com que no cotitzen a les seguretats socials, pues, els serveis públics, les pensions i la sanitat i l'educació, com explicava Joana, cada vegada tindrà menys diners, per tant, cada vegada seran més pobres. I per això, insistint, vaga general contra la reforma laboral cada cop és més necessari i és més necessari cada cop més construir alternatives feministes. I aquí ho deixo, a veure. Bueno, aquí continuamos en la Jornada Feministas Autónomas. La compañera ha hecho una convocatoria concreta de darle nuestro apoyo como feministas a las trabajadoras, bueno, de Caprabo y de todos los sectores en lucha. Yo creo que ahí estaremos. Creo que las radios libres también abrimos nuestros micros para todas las voces de todas las luchadoras, así que también las vamos a invitar en un momento de estos a contar a las radios su lucha. Y sí, claro que las feministas, ¿en qué Caprabo en particular se puede ir, por ejemplo, a hacer un escrache o...? Al de Balmes Travessera de Gràcia en Balmes, les dues vegades que hem fet com a Gràcia l'hem fet allà a les 7 de la tarda o 7 i mitja de la tarda. És un Caprabo així com de la zona alta de la ciutat, de la zona rica, però bueno, fins ara s'ha funcionat, però podem canviar, perquè elles a més estan disposades a tot. Pues ahí estaremos y ahí también esperando la famosa huelga general. A ver si va a llegar, a ver si va a llegar, porque con... Bueno, es que no voy a despotricar acá contra los grandes traidores de las trabajadoras, ¿no? Pero puedo hacerlo tranquilamente, esos sindicatos que ya sabemos quiénes son. Pues como de ellos no esperamos nada y sabemos que tenemos que organizarlas desde abajo nosotras, pues ahí estaremos. Y no sé, ¿alguna compañera quiere hacer algún comentario? Que es una pregunta sobre lo que has dicho de que están retrasando los juicios para tal, que no sé si sabríais que, o sea, si la reforma la reforma laboral que están haciendo, si tiene efectos retroactivos, es decir, si han despedido a alguien antes de la entrada en vigor de esta, si afectaría a las condiciones, entraría ya la reforma laboral o sería a partir de la entrada en vigor cuando... En principi la reforma laboral no té efectes retroactius. El problema és que hi ha en aquests moments és que la jurisdicció social està treballant amb quatre lleis processals. Per exemple, l'article, em sembla que és el 50.3 de l'Estatut dels Treballadors, en 10 mesos ha tingut 5 reformes laborals. Què vol dir això? Seguretat jurídica no hi ha. O sigui, no hi ha, no? Llavors, en principi, és a dir, si aquestes dones les varen acomiadar en un moment que hi havia en vigor la LPL del 95, la llei processal del 95, o la 36-2010, se'ls aplicarà aquesta norma processal, perquè el decret aquest legislatiu va entrar en vigor, que això és molt fort també, va entrar en vigor el mateix dia que es va publicar en el BOE, que és el 12 de febrer. O sigui, en principi no retroactiu, per tant, se'ls hauria de donar la nul·litat. Què vol dir això? Que un acomiadament pot ser procedent, improcedent o nul. Si un acomiadament és nul, es pot optar per la readmissió del treballador i se li ha de pagar els salaris de tràmit. També qüestió important, s'han carregat els salaris de tràmit, que no sé si sabeu què vol dir, però els salaris de tràmit és des de que t'acomiadava l'empresa fins que es declarava la improcedència de l'acomiadament, tu tenies dret a cobrar cada dia, salari o dia, ara s'ho han carregat. O sigui, el resum, ja a mi m'he animat bastant i m'agradaria molt fer una xerrada pràctica de trampes que es poden fer a nivell laboral, perquè, per exemple, se m'estan ocorrent que sí que és veritat que amb la nova reforma les dones fins als 30 anys tenint contractes en pràctiques d'un any i et poden acomiadar, però potser el que no sabem és que a vegades ens pensem que treballem per una empresa i ens fan un contracte i portem 3 anys i estan treballant per una altra. Per tant, això pot ser un grup d'empreses. Per tant, això pot ser responsabilitat solidària. Per tant, això podria ser que aquell acomiadament no seria factible, no? Llavors, no sé, jo proposo que m'he animat bastant a fer una xerrada així pràctica, potser ja farem difusió. Ja echa la ley, echa la trampa, no? A saber les trampes, ja saber sobretot agafar proves i de més. Però en principi les companyes no serien efectes retroactius. No podrien haver-hi efectes retroactius. Però a partir d'ara tots els acomiadaments seran 20 dies fuera, sin salario de trámites. L'empresa només ha d'acreditar que tiene pèrdues 3 trimestres seguidos, que també és molt fort. Que tingui pèrdues 3 trimestres seguits no vol dir que no hagi tingut beneficis l'any anterior. Ha canviat, faig una intervenció molt petita, el que ha canviat és que fins ara a la jurisdicció social era el principi pro-tuitivo, que era el principi pro-treballador, pro-treballadora. Han canviat les normes del joc, totalment. O sigui, ara es dona total i absoluta capacitat a l'empresari per fer el que vulgui més. I una cosa que a mi em sembla molt forta d'aquesta reforma laboral és que s'han carregat els agents socials. O sigui, amb la nova reforma laboral, els delegats sindicats, les delegades sindicals poden ser acomiadades com els altres treballadors d'un dia per l'altre. Vull dir, fins ara s'havia de fer tot un... Bueno, i també els CERES, que fins ara s'havien de comunicar a l'administració pública, ara no. S'havia de demanar consentiment, ara no. Ara simplement s'han de comunicar. Per tant, és un cachondeo el que tenim encima de la mesa i s'ha de lluitar molt. Però repeteixo, echa la ley, echa la trampa i s'han de saber les trampes. I les hem de buscar entre totes. Bueno, jo tinc 3 coses que hauria de comentar. Primer, el que has dit d'Eulen, bueno, comentar que aquesta empresa, a part de el que has comentat, que és una de les empreses que participava en les obres de la MAT, de la Torre d'Alta Tensió. Un altre motiu, no? I després, bueno, de cara a lo de la reforma laboral, jo ara on treballo m'estic trobant com amb bastantes dones que estaven de baixa i ara han tornat a donar-los l'alta, tot i que estan malament i no estan en capacitat de treballar, no? I com això, doncs, a la llarga, doncs, ens l'emmalaltirà més, no? I la gent també que estem treballant, doncs ara estem assumint tasques, o sigui, moltes més tasques. Vol dir que tenim molta més capacitat de posar-nos les malaltes, no? I, bueno, i de posar, quan ens posem malaltes, doncs, si allarguem una baixa, doncs, de ser acomiadades, no? I, bueno, i bueno, també pues, que una mica reflexionem de... Pues també amb això de la reforma i la radicalització de la pobresa femenina, de com també ens, o sigui, les dones ens ser molt més dependents, no, dels homes, perquè bueno, si no tens una independència econòmica, pues ets molt més vulnerable als abusos, no? I també, bueno, com també ens hem així trobat amb algunes dones que, clar, és que no tenen molta escapatòria perquè si no es troben al carrer, no? I sense cap, o sigui, l'home és la font d'ingressos, i bueno, i que no sé si, o sigui, o, bueno, no sé, de plantejar com, a part de, doncs, de, bueno, una possible vaga i tal, pues, de, bueno, també moure teixits, no?, entre nosaltres, o a part dels que hi ha, no?, i no sé, que reflexionem una mica d'això. ¿Continuamos? ¿Alguna otra intervención? ¿Hay alguna que quiera comentar algo? Oye, ¿y si parlen de vaga? A ver, es que en aquel momento ya dos vagas generales convocadas al Estado español. Una es a Euskal Herria y una otra a Galicia el 29 de marzo. A Euskal Herria, Comisiones y UGT, no son el sindicats mayoritaris, per sort, són sindicats amb més capacitat de lluita i amb més capacitat de mobilització i ja està convocada. A Galícia també ho convoca la CIGA. a la resta de l'Estat haurien de saber què fen. Estem esperant, es queden esperant a veure si comissions sobre la UGT es convoquen, que no acaben de decidir-se. Tenim capacitat per convocar una vaga, encara que no sigui només una vaga laboral, sinó que sigui una vaga social. Tenim força per això, ho podem començar a treballar. Ho trobem necessari? Quin tipus de vaga? Jo penso que ens preocupen com a sindicalistes i com a feministes i com a persones del carrer, es han de preocupar aquestes coses, perquè si no fem front a totes aquestes reformes i a tota la política del capitalisme neoliberal, no podem quedar-nos de braços creuats, perquè és que al final sentim molta impotència. Li donem voltes a tot això, a veure si podem, com ho treballem des dels barris, als centres de treball, fent assemblees. El sector públic tenim una convocatòria el dia 13 per anar al Parlament de Catalunya, perquè els pressupostos d'aquest any encara no estan aprovats, però es volen aprovar CiU a l'ajuda del PP. És un bon moment per mostrar al carrer la nostra disconformitat en tot el que està passant, però hauríem de donar un pas més endavant. Més. Mireu Grècia. Ja saben que les coses són difícils, però si no es mouen encara seran més difícils. No sé si teniu ganes de parlar d'això o si alguna heu pensat alguna cosa, però és que és el moment. No poden esperar. Ja saben que hi ha una proposta del 15M de fer una vaga general el 15M, però si volem fer-la hem de començar a moure's i a fer coses per calentar els motors, perquè la gent, la societat, les dones, que són les més precàries, ja s'ha explicat, tinguin la capacitat de mobilització i de lluita. No sé, jo vull soltar mi pedrada, no, però no sé, és que a mi em sembla, per exemple, allò de la vaga del 29 de març. Jo vaig fer la vaga del 27 de gener de l'any passat, perquè entonces tenia trabajo, ahora vuelvo a estar en el paro, como es de costumbre cada 6 meses, però vale, la vam fer i va tenir una incidència molt petita i a gener de l'any passat estàvem molt pitjor del que estem ara, que hi ha molta més xarxa, no? Però a mi em preocupa, amb tot el ritme de mobilitzacions que portem així encavalgades, que estem fins i tot, o sigui, la gent de perfil més activista o així ja està esgotada, vull dir que aquest ritme no es pot seguir, per això li llaman doctrina del xoc, perquè van caient tantes hòsties que ja no pots reaccionar, no? I això és el que ens està passant. Aleshores, a mi, el 29 de març, doncs mira, em sembla que estem quasi al buit no? I hi ha moltes convocatòries i moltes coses que se solapen, no? La idea del 12 de març manifestació, el 12 de maig manifestació i 15 de maig vaga global, que no és vaga general, sinó que s'està plantejant com una jornada de lluita a nivell internacional que pot arribar a centenars de països que hi participin i tal, no? Jo no sé, o sigui, a mi se m'acudeixen unes quantes reflexions. Primer, per mi, jo amb comissions UGT no comulgo per a nada, però per un altre cantó crec que no és el mateix les cúpules sindicals, que també són patriarcals, no? Com ho diem, que les bases dels sindicats. A dins dels sindicats majoritaris hi ha gent que està molt rebotada. I és molta gent que ha anat a les mobilitzacions del 15M. Fins i tot comissions ha anat a remolc de les mobilitzacions autònomes del 15M perquè no podia comerse un torrao. En diverses circumstàncies, el 29 de juny van convocar a les afiliades i els afiliats a Alemanya i els van dir que no portessin banderes. Ara tornen a treure banderes perquè estem en un moment de reflux. ¿Vale? No passa nada, tenim un moment de reflujo perquè som humanes i perquè ens estan donant molts palos. ¿No? Però o sigui, no sé si per a marzo, per a mayo o per a quan, però jo sí que trobo com necessari. I això és una reflexió que me la faig jo i que a mi em ve de gust treballar des d'aquí, no? No és cadascú que faci el que vulgui, però com de que siguem, o sigui, que tinguem una mica de noció de procés i del moment que estem vivint. Que és a dir, que hem de confluir. Que l'altre dia vam estar a l'Assemblea de Barris presentant una proposta i sigue passando que si l'assemblea, o sigui, que si qual és l'assemblea que nos representa, si la de Interbarrios o la de Plaza General, el Plaza Catalunya o la el Frente Judeo Masónico de Liberació o el de Liberació de Judea, o sigui, hi ha moltes famílies, molts corrents i moltes inquietuds diferents i moltes necessitats i molts interessos, eso desde luego. Però hem de, o sigui, si volem fer, o sigui, una vaga general no és broma, i en el sector productiu tradicional, que s'està yendo a la mierda també i és molt flaco i tal, la majoria de la gent que s'ha mobilitzat amb el 15M, que està més ficada, està en situació de precarietat. O sigui, molta de la gent no està en els sindicats. I la gent que està en els sindicats té molta por. Molta de la gent que s'ha mobilitzat amb el 15M o amb les protestes contra les retallades és gent que després, en el seu lloc de treball, està visquent la por cada dia i que qui té responsabilitats familiars, no sé què, o sigui, no pot portar aquest ritme. Aleshores, jo penso, no sé, que se li ha de posar una mica de cintura i de voluntat de confluir i d'anar una, no? No de comulgar con rodes de molino, però sí que si volem fer una mobilització així, que no és una vaga d'un dia, no estem parlant d'una vaga d'un dia tampoc, no? Estem parlant d'una vaga de més dies. I llavors ens haurem d'escoltar, perquè si, no sé, a la mani del 19 de febrer dels sindicats hi havia propostes superdiferents de com afrontar-les. Sindicats alternatius per una banda, Bloc Crític per una altra, els ATMB per l'altra, i ningú s'havia enterat de qui feia l'altra convocatòria. No és que tuviérem postures diferents, és que no ens havíem ni enterat de lo que decían el resto. I entonces, no sé, o sigui, jo crec que, per exemple, les feministes sí que tenim una pràctica perquè ens toca multiplicar-nos per estar en diferents àmbits, tenim una pràctica de fer pont, d'articulada, no? I creo que és algo que estaria bien que se contagiara, que les redes se contagiaran d'això, no? Perquè, sí, sigui com sigui, si hem de fer una cosa així, l'hem de fer de tothom. I algo tendremos que tener como mínimos de acuerdos, no? Que, o sigui, que jo estic totalment d'acord en fer vagues, o sigui, em pareix un moment de, o sigui, un tu a tu aquell dia amb les forces, amb l'Estat, una manera de visibilitzar i una eina important que hem de tenir, però a mi em preocupa veure la vaga com un objectiu final i no sé, jo no tinc cap tipus d'esperança en que l'Estat ens doni res, totalment al contrari, veig que com van les coses, com va el capitalisme, cada cop anirem a menys. I no sé, crec que hauríem d'incidir més en ser un poc, o sigui, ser reaccionàries quan ens toca ser reaccionàries, però intentar construir xarxes, intentar cuidar-nos entre nosaltres, perquè si no ho fem, si no incidim en intentar construir xarxa, teixit amb nosaltres i entre nosaltres, fer una vaga no ens va solucionar res. O sigui, crec que una part de les nostres forces han d'anar dedicades a construir i no a reaccionar. I hi ha cops que no ho fem i perdem, no sé, per a mi un poc el nord en aquest sentit. Que és un debate interessant, eh? A veure, alguna més que... Per aquí. Te vas tenir que acercar un poquito perquè el micro... A veure, la veritat és que jo no estic en absolut per una vaga general, no perquè m'agradi el que està passant, d'acord? Per exemple, soc professora i estic amb tot el tema dels moviments que hi ha actualment a Tarragona amb el tema de les tancades i demés. I ens hem estat parlant molt de com enfocar aquest tema amb el que està passant, no com reaccionar. Llavors, una de les qüestions principals que s'han parlat a les assemblees és el fet d'informar la gent, arribar a les persones. I crec que actualment potser és el més important. Per exemple, quan... Ah, vale. Per exemple, quan fa un moment ella comentava el fet de crear xarxa, crec que una de les qüestions és per què no, en lloc de convocar un dia de vaga, dic un dia o un dia de manifestació, per què no convocar el fet de que un dia concret associacions es trobin i es parlin i es faci xarxa? Perquè una cosa que estic veient que comenteu és que són molta gent, que són com petits nuclis, que no acaba d'haver-hi connexió, i per què no això, no? Anem a fer determinar uns dies de trobades, uns dies de connexió i de divulgació d'idees. Jo prefereixo més el fet d'informar la gent perquè si no sempre se'ns veu o es veu a les persones que diuen no al sistema com simplement com antisistema i com a rebutjades. El que ens interessa és que cada vegada hi hagi més gent que se n'adongui del que està passant. I que potser és això el més interessant, més el fet de plantar-se i de dir ara vaig a fer una vaga o simplement una manifestació. Bueno, això és el que volia. Claro, esto que estás comentando, volviendo un poco al tema de los trabajos domésticos, va bastante al caso, ¿no? Porque si pensamos que es uno de los trabajos más duros que existen en esta sociedad y tal, en el sentido de que son jornadas laborales muy largas, que a lo mejor aparentemente son de 40 horas, pero no se cuentan los desplazamientos de un sitio a otro. O sea, cuando vas a limpiar de una oficina a un cole, a una empresa, lo que sea, ¿no? No te cuentan el transporte. Es curioso eso porque en el convenio de limpieza te pagan ese transporte, pero no te pagan el tiempo que tú estás en el transporte público hasta que vas. Y luego viene al caso el tema porque el tema de informar, porque si pensamos que muchas trabajan de lunes a sábado, ¿qué día tienen para informarse, para hacer trámites, para ir a hablar con abogadas, a informarse a puntos de la seguridad social sobre sus derechos, ¿no? Está bastante jodido. En ese sentido, había una iniciativa en Sevilla que tenía que ver con ir directamente a los puestos de trabajo de las trabajadoras domésticas, en el sentido de desplazarse a las plazas, a los mercados de abastos, a los parques donde están muchas veces cuidando a otras personas y tal. Entonces, dedicarse con una furgonetilla tal, pues a ir directamente a las trabajadoras y a informarles sobre las condiciones laborales y sobre sus derechos, ¿no? Yo también creo que es algo como súper básico, ¿no? Como, o sea, precisamente son igual las trabajadoras que menos conexión tienen con sindicatos, con otras compañeras que puedan avisarles sobre medios de lucha, etcétera, ¿no? Están súper desconectadas, es que tienen una jornada laboral muy larga y quedas agotada. Que, ¿no? Que si os fijáis un poco cuando vayáis en el metro, fijaos en las limpiadoras cómo están cuando van con la bata. Están siempre apoyadas contra el cristal, exhaustas. O sea, muchas tienen, ¿no? Y nada, eso. No, jo volia parlar una mica, sé que l'acompanyes a la CGT, però jo en relació també al servei domèstic volia parlar una mica a la creació de sindicats autònoms i propis. Crec que és super necessari. Jo personalment m'he quedat molt trista amb l'última jugada que ens han fet els ATMB, perquè hi havia unes mobilitzacions socials molt potents i a l'últim moment ha passat el que ha passat, bueno, mil històries, vàries, entrecreuades i de més, però crec que també hem d'apel·lar moltíssim a la creació de sindicats autònoms i propis i que no estiguin tan jerarquitzats. Crec que, per exemple, en aquest sentit, el col·lectiu del servei domèstic crec que està fent molt bé en tindre el seu propi sindicat i crec que també segur que hem de fer les dones, no? Començar a autogestionar-nos, a crear els nostres propis sindicats, no? I les nostres pròpies seccions sindicals, més enllà de UGT, de Comissions Obreres, inclús de CNT o de CGT, no? Crec que el que és interessant són sindicats autònoms en funció de la tasca que una desenvolupa. És el meu parer. No sé, sí, jo també estic d'acord amb això de crear xarxes i cuidar-nos, que penso que està funcionant molt així en els barris i tal. I bueno, i també, no sé, com que penso que quantes més iniciatives de... Bueno, ara també molta gent com té més temps, no, per a l'estar a l'atur i tal, i com més iniciatives de vagues, de mobilitzacions, de fer coses millor, i també com que de vegades penso que ens oblidem molt, no, de qui mou les coses, no? I per exemple, no tenim en compte que les empreses de luxe s'estan enduent molts beneficis, no? Com estan creixent un muntó i que, bueno, no? I qui és el culpable de tot això? I de vegades potser ens falta fer més pressió en comptes de inclús fer vaga, doncs anar una mica on aquí, o sigui, qui crea aquesta situació, no? Que ens fa més precàries i que de vegades, no sé, com ens oblidem una mica i no anem directament a qui té el... O sigui, no sé, no? Com cap a polítics, empresaris que s'estan enriquint, no? I no sé. Sí, no sé, com hi ha l'exemple d'escratxes, no?, que s'han fet, de, sí, de pressió més directa i de no, no tenir por, perquè és que si no, no fem ara alguna cosa, tot i que és veritat, no?, com que com els cops repressius pot ser que siguin més forts, no?, i són més forts, com no sé, la pressió de, inclús de multes per manifestacions que estan passant, no? Però és que clar, si no fem coses ara, o sigui, la nostra precarietat dintre de 5 anys serà molt més forta i potser això, com estarem malaltes i no, o sigui, no tindrem cap, o sigui, no serem cobertes per seguretat social ni per res, no? Bueno, yo también voy a tirar mi pedrada. Bueno, yo sí que soy casi una fanática de la huelga general. Para mí la huelga general es una herramienta de lucha muy, muy vieja que ha tenido siempre, la han tenido las mujeres, las trabajadoras, y ahora en este caso, ahora yo estoy en paro, somos 5 millones de paradas, pues me parece que nosotras también tenemos que tener nuestras herramientas de lucha, armar movimientos de desocupadas y desocupados, ocupar los INEM, ir a por ellos, decir no nos dan trabajo, no queremos trabajar para vivir en estas condiciones de mierda, ni queremos defender los trabajos de mierda que teníamos y queremos vivir de otra forma. Y creo que una huelga general implica paralizarlo todo. Y huelga general es huelga de vientres, huelga de reproducción, huelga de cuidados, huelga. Es decir, ni en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, es paralizarlo todo. Es que si no lo paralizamos todo, y vamos por sectores de a poquito, que no sé qué, no sé cuánto, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo sigo defendiendo la huelga general como herramienta de lucha, más allá de los sindicatos traidores, que vuelvo a decirlo, que son unos traidores porque sabemos lo que han hecho Comisiones Obreras y, bueno, y demás peces gordos que están ahí arriba, pero no por eso vamos a descreer de las herramientas que siempre hemos tenido. Y para mí una tarea también importante de las feministas como la nuestra, y que estamos ya tanto trabajando, estudiando, desocupadas o cuidando o lo que sea, es empezar a fortalecernos y a reapropiarnos de nuestras herramientas de lucha, que el posmodernismo este de mierda que estamos viviendo nos dice que ya pasó, que son métodos viejos, que es el fin de que ya no existe el sujeto trabajador, el sujeto mujer que puede no, claro que existimos, somos personas de carne y hueso, somos mujeres que estamos hartas de parir, hartas de tener que reproducir este sistema, hartas de tener trabajos de mierda, y es hora de empezar a organizarnos, y si podemos hacerlo mediante huelgas, mediante ocupaciones de lugares de trabajo, de estudio, paralizar, cortar las calles, hacer piquete, lo que sea, vayamos buscando, porque no tenemos las soluciones ni sabemos cuál es el método, pero no hay que desistir, ¿no? Creo que están muy bien este tipo de charlas y que en todas las plazas, en todos los colegios, bueno, venimos de una huelga de educación, que fue muy guapa, pese a que no hemos conseguido mucho, pero que nos vamos por lo menos, ¿cómo se dice?, practicando, ¿no? Practicando un poquito en las calles y en nuestros lugares. Bueno, y eran niñas y niños de 15 años. Quienes hemos estado en la manifestación hemos visto a las nuevas juventudes que están despertando y que nos están dando un ejemplo a las que ya estamos más grandecitas. Y, ¿no?, y decimos, pues aprendamos de las niñas de la secundaria. Me impresionó la manifestación del poder de aguerrido de esa juventud que viene. Y no sé, me parece eso. Bueno, era solamente decir que la huelga general, pese a les duela a los sindicatos traidores, hay que hacerlas, y con todas nuestras medias y nuestras herramientas, y aprovechar los medios libres también. Aquí estamos presentes para difundir, porque sabemos que los medios de contrainformación van a decir lo que se les dé la gana, van a mentir, nos van a recortar, van a mostrar lo que ellos quieran, pues fortalecer todas nuestras herramientas. Y a la huelga, claro. Y bueno, y que sigan hablando, que no era para cerrar. Claro, que canten. ¿Hay alguna aquí? Pues chicas, ¿sí? Un poco en tu línea, digo, yo diría que aparte de la huelga hay que empezar a reinventar y a empezar a pensar que no solo para los medios de producción, que nos quedan pocos, sino de cómo pensamos que podemos paralizarlo todo, que al final ese es el objetivo, ¿no? Cómo bloquear, cómo parar la economía. Herramientas tenemos pocas a nivel organizativo hoy por hoy, porque los sindicatos no podemos contar con ellos. Pero bueno, tirar por ahí por el ingenio que hay, digo. Y creo que un país donde se empieza a movilizar la juventud, eso es algo muy positivo. Que cuando los estudiantes no se movilizan es preocupante. Y que creo que en definitiva está aprendiendo una semilla ahí, ¿no? Y creo que es triste que hoy por hoy nos estemos cuestionando algunas herramientas que tenemos y que sabemos que son válidas, como el tema de la huelga. Digo, yo hoy por hoy diría, vamos a quemar los carnés de socio de los sindicatos y ya está, y vamos a convocar por libre porque tenemos más fuerza. O sea, lo que pasa es que todavía no confiamos en la fuerza misma que tenemos. Creo que es hora de empezar a trabajar juntas, de empezar a pensar en que todos estos pequeños grupitos que vamos polulando por aquí y por allá, que nos encontramos en todos lados, tenemos que poner puntos en común, y creo que los tenemos, y bueno, y hacer de estos pequeños grupos de afinidad un grupo más grande, y nada, sin miedo, ¿no? Que al final lo que tengo la sensación es que hay mucha desconfianza, ¿no? Que hay mucha desconfianza, digo, y que, bueno, apostar por ahí. Y nada, o sea, para mí la huelga no alcanza, no es suficiente, porque justamente deja un sector muy grande descubierto, que es toda la cantidad que está en trabajos precarios por los cuales están arriesgando mucho al hacer una huelga, por toda la gente parada que hay, que sin duda hay que encontrar la forma de vincular a todo este movimiento, y que tiene que ser un motor en todo esto, ya sea tomando ejemplos de otras luchas en otras partes, como los piqueteros, y bueno, buscar bloqueos, buscar cortar distintos medios, yo qué sé, o sea. Creo que simplemente es romper un poco con algunos cánones que nos han marcado, algunos códigos morales y éticos que nos han metido en la cabeza para cortar esa rebeldía, ¿no? Porque al final es eso. Y lo otro es que creo que fundamental es también el crear estas redes de soporte, también por el tema de pensar en que en todos los recortes que están afectando hoy por hoy, el tema de guarderías, de niños, de todo esto, o sea, va a impedir aún más y va a precarizar mucho más a la mujer. Y creo que en este sentido también tenemos que empezar a trabajar para crear lugares gestionados por nosotras mismas para darnos soporte, ¿no? Porque creo que ya no podemos contar con el Estado, ¿no? O sea, para mí seguir pidiendo no, además de intentar de no perder lo que se ha conseguido, sino que también aprovechar esto que para construir algo diferente. O sea, cuestionarlo y construir algo diferente. Solo una cosa, que en relación a la huelga de estudiantes, que para mí lo más bonito de la huelga de estudiantes no solo fue la huelga en sí, sino que estaban los del Hospital de Belviche, los Yayoflautas, los del CAT de la Guinagüeta. O sea, que todas las luchas se empiezan a entrelazar y hay solidaridad entre ellas, ¿no? Y para mí es un caldo de cultivo que va a estallar. Y va a estallar en forma de huelga, pero va a estallar más. O al menos eso esperamos, ¿no? Pues, chicas, si alguna tiene algo que decir ahora, o si no, ponemos musiquita y continuamos las jornadas. ¿Sí? Espera, convocatoria. Sí. Que no, yo aprofito para recordar convocatorias, que, ¿no? Mientras pensamos en la huelga global y en las expropiaciones de comida, que no han salido, pero van a ser necessàries ja. Això, el 8 de març, la manifestació que hi ha a les 7,